ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר אורלתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים.